الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسان اور بہت جامع اور بہت مکمل دین دیا ہے. اس دین میں ہر چیز آسان ہے، عبادات آسان ہیں، معاملات آسان ہیں، شادی بیاہ نکاح موت آسان ہے، کتنی آسانی. سرکار نے فرمایا، جب لڑکی جوان ہو جائے اور نکاح کے قابل ہو جائے تو مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دیا جائے. کتنا آسان معاملہ ہے. نمبر دو، جب وقت نماز ہو جائے تو تاخیر نہ کی جائے، وقت پر نماز کو ادا کر لیا جائے. کیونکہ جتنا دیر کرتے جائیں گے شیطان کو رکھنا ڈالنے کا موقع ملے گا. نمبر تین، جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی نماز پڑھنے میں اور دفنانے میں دیر نہ کی جائے، فوری طور پر تجویز اور تقسیم کا انتظام کیا جائے. دین کتنا آسان ہے کہ اگر آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تو فرمایا کہ تیمم کر لیا جائے. اور تیمم کرنے کا بھی کوئی چانس نہ ہو تو بھی مسئلے ہیں کہ کیا کیا جائے. اس کو ہماری اصطلاح میں فاقد الطہورین کہتے ہیں، کہ جس کو مٹی بھی نہ ملی اور جس کو پانی بھی نہ ملا وہ کیا کرے. شریعت نے اس میں بھی نکال نکالا ہے. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، فرمایا بیٹھ کر پڑھ لے. بیٹھ کر پڑھنے پر قدرت نہیں ہے، فرمایا لیٹ کر پڑھ لے. لیٹ کر اٹھنے بیٹھنے پر قدرت نہیں ہے، فرمایا اشارے سے پڑھ لے. سفر میں چل رہا ہے تو شرعی سفر پر نماز کو آدھا کر دیا، چار رکعت والی. تین رکعت والی ڈیڑھ نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اندر تنصیف نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو تین رکھا ہے. اور دو رکعت والی ایک رکعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک رکعت کوئی نماز نہیں ہوئی. تو آسانیاں ہیں اور ہر طرح کی آسانیاں ہیں. اب شادی کتنی آسان، سرکار نے سفر میں بھی نکاح کیے. ہمارے یہاں نکاح کرنا ہو تو پہلے سفر موقوف کرنا پڑتا ہے، دلہا کا سفر موقوف، دلہن کا سفر موقوف. سرکار کے یہاں دلہا بھی سفر میں ہے اور دلہن بھی سفر میں ہے اور نکاح بھی ہو رہا ہے. اتنا انسٹنٹ ہے یہ دین، اتنا ایزی اور اتنا آسان ہے. اب ہم لوگوں نے اس کے اندر پخ لگائے تو مشکلیں ہم نے پیدا کی ہیں، شریعت نے مشکلیں نہیں پیدا کی. قرآن کریم نے اعلان کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تنگی کا معاملہ اللہ نہیں کرنا چاہتے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اعمال کرتے رہے، گناہوں سے تم بچتے رہے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب کیوں کرے گا، اللہ تو بڑا قدردان ہے. اب ایک دم سمپل یوسف بھائی آپ کے سامنے، میں کیا طالب علم ہوں لیکن بٹھایا گیا ہوں اس لیے بول رہا ہوں. اب اتنا سمپل نکاح، رہی بیچ میں غلط بول رہا ہوں تو تھوڑا کریکٹ کریں گے آپ مجھے، کتنا سمپل اور کتنا سادہ. ایک حدیث اٹھا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی. ایک سفر ہو رہا ہے، سفر جہاد. پہلے جہاد سے لوگ واقف نہیں تھے، لیکن یہ ظالموں نے نو جہاد نکالا تو لوگ جہاد سے واقف ہو گئے. لیکن جس لوگ کی انہوں نے بات کی ہے وہ گندا ہے اور جہاد پاکیزہ ہے، ناپاک اور پاک کا کوئی جوڑ نہیں ہے. جہاد کا سفر سرکار کے ساتھ، جہاد مکمل ہو گیا، یعنی اللہ کے راستے کی ایک مخصوص محنت مکمل ہو گئی. اب سرکار سفر میں جا رہے ہیں، اتنے میں ایک نوجوان صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جابر یہ صاحبزادے ہیں ایک اور صحابی کے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے. باپ اور بیٹے میں یہ ٹھن گئی کہ اللہ کے راستے میں تو نکلے گا کہ میں نکلوں گا، دونوں چلے جائیں گے گھر سے تو گھر خالی ہو جائے گا، گھر میں نگرانی بھی چاہیے. میرے والد صاحب مجھے سفر میں نہیں لے جاتے تھے یہ کہہ کر کہ گھر میں ایک مرد ہونا چاہیے جو نگرانی کرے، گھر کی خواتین کا خیال رکھے. معاملہ سرکار کے یہاں پہنچا، اللہ کے رسول ہم دونوں ہی اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں. دعوت کے ساتھی بھی کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ گھر خالی کر دو, ترتیب سے چلنا ہے. ایک ترتیب بتائی ہے, وہ ترتیب کے ماتحت, یہ اکابر کی بزرگوں کی ترتیب, اور بزرگوں کی ترتیب نہیں ہے, دین کی ترتیب ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دین بزرگوں سے چلا کہ حضور سے چلا, تو جواب یہ دینا چاہیے کہ بزرگوں کی ترتیب سرکار کی بتائی ہوئی ترتیب ہے. سرکار نے کیس سنا اور کیس سننے کے بعد فیصلہ دیا, فیصلہ یہ دیا کہ دونوں چلیں گے. کیوں بھائی؟ رابطہ تو یہ ہے, تو ہمیشہ رابطے کے محتاط نہیں چلنا. دین کا فائدہ کس میں ہے یہ بھی دیکھنا, اور فائدہ دونوں حضرات کا اس میں ہے کہ دونوں چلیں. سرکار نے فرمایا دونوں چلیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کو شہادت حاصل کرنے کا شوق ہے. جانا ہے اللہ کے راستے میں, واپس نہیں آنا ہے, اللہ کے راستے میں قبول ہو جانا ہے. سرکار نے فرمایا دونوں کی تمنائیں یکساں ہیں, اب جس کی اللہ کو منظور ہوگی اس کو دیں گے, جس کو نہیں ملے گی شہادت تو کوئی مسئلہ ہو تو کوئی حکمت ہو. بہت اچھی بات ہے, میدان میں نکل آئے. بہت کا تاریخی واقعہ ہے, حضرت عبداللہ کی دعا قبول ہو گئی اور جامع شہادت نوش کر لیا. جامع شہادت نوش کرنے کے بعد چادر اڑی ہوئی ہے اور بیٹا ابا جان کو تلاش کر رہا ہے. چادر ہٹائی, ہائے یہ تو میرا باپ ہے, میرے باپ نے جامع شہادت نوش کر لیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ دھارس بند آ رہے ہیں. موت پر گھبراہٹ کی چیز ہے نا, وقتی طور پر گھبراہٹ ہوتی ہے. چلو اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش کرنے کا ابا جان کو موقع دیا, میں محروم رہ گیا, کوئی مطلب ہوگا, کوئی مصلحت ہوگی, کوئی حکمت ہوگی. سرکار تشریف لائے, ارے عبداللہ بار بار چادر ہٹا رہا ہے چہرے سے اور بار بار رکھ رہا ہے, کیا ہے بیٹا کیوں اتنا غمگین ہے؟ فرمایا سرکار اس پر غمگین نہیں ہوں کہ باپ چلا گیا, میں فکر اصل میں یہ کر رہا ہوں کہ میرے ابا جان نے 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں, چھوٹی چھوٹی, اب ان کی نگہداشت کا کیا ہو؟ میرے کمزور کندھوں کے اوپر یہ بوجھ آ رہا ہے, اور قرضہ بہت بڑا چھوڑا میرے ابا جان نے, وہ قرضہ چکانا بھی. تو میں حیران ہو کر کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں, کبھی اپنی کمزوری پر نظر کرتا ہوں, تعیر ہے مجھے. فرمایا تیرا باپ شہید ہوا تو فرشتوں کو آسمان پر جنازہ اٹھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, یہ تیرے تسلی کے لیے کہتا ہوں, یہ تیرے اطمینان کے لیے کہتا ہوں. اب ایک اور سفر ہے, سفر مکمل ہو گیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی چلتی ہوئی سواری پر اجازت لینے آئے ہیں. آقا مجھے ذرا جلدی جانے کی اجازت دی ہے. میں میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں جابر تجھے جلدی ہے لیکن تیرے اونٹ کو جلدی نہیں ماشاءاللہ بہت سست رفتاری سے چل رہا ہے تیرا اونٹ تو تو تو جلدی کرنا چاہتا ہے لیکن اونٹ چل نہیں رہا ہاں سرکار یہ تکلیف ہے اس کی کہ یہ چلتا نہیں ہے سرکار سواری سے اترے اور اپنی چھڑی لے کر دو کونچیاں لگائیں سرکار کی دو کونچیوں کی برکت سے اونٹ ایک دم تیز رفتار ہو گیا اب کنٹرول کر رہے ہیں کہ سرکار کی اونٹنی سے آگے نہ بڑھ جائے تو وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ سرکار یک نہ شد دو شد یہ ایک نئی مصیبت آئی یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے کونچیاں لگا دی برکت یہ ہوئی کہ سست رفتار اونٹ تیز ہو گیا یہ سرکار کا معجزہ ہے اسی لیے جو طلبہ نہیں چل پاتے ان کو بھی استاد مبارک کونچیوں سے نوازتے ہیں تاکہ وہ بھی تیز ہو جائیں لیکن موجودہ دور میں مارنا خطرے سے خالی نہیں ہے اس لیے سمجھا بجھا کر پڑھایا جائے مار پیٹ نہ کی جائے ورنہ استاد چاہتا ہے کہ شاگرد تیز ہو لیکن استاد کی رخصتی کی رفتار شاگرد کی علم سے بڑھ سکتی ہے روانگی جلدی ہو سکتی ہے سرکار نے دیکھا کہ بہت پریشان ہے جابر تو کہا جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو گے کیا ایسا اونٹ لے کے کیا کروں فرما بیچ دو چل رہے ہیں اونٹ سواری چل رہی ہے اور سودا بھی ہو رہا ہے منٹوں میں سرکار کے ساتھ سودا ہو گیا کوئی نوک جھونک نہیں چند اوکیا چاندی پر طے کر لیا اور سرکار نے اونٹ خرید لیا اور خریدنے کے بعد فرمایا کہ تو اسی پر سوار ہے مدینے آ کے اونٹ مجھے دے دینا ورنہ تو پھر کیسے جائے گا اس بنا پر سوار ہے اور مدینے یہ سودا کمپلیٹ ہو جائے گا وہاں پیسے چکا دیے جائیں گے تو وہاں آ جانا مدینے میری مسجد میں پیسے مل جائیں گے اب پریشانی ختم ہو گئی جانتے ہو کیا پریشانی ختم ہوئی وہ جو اونٹ آگے جا رہا تھا تو سرکار کی اونٹنی سے آگے بڑھ جا رہا تھا تو بے ادبی معلوم ہو رہی تھی سرکار نے اونٹ خرید لیا تھا اب سرکار کا اونٹ آگے جا رہا ہے اونٹنی سے آپ کی تو مسئلہ ختم ہو گیا اب بے ادبی کا مسئلہ ختم اب دوسرا مسئلہ ہے سرکار پہنچے مدینے پیچھے چونکہ حضرت جابر کا اونٹ تیز تھا وہ بھی پہنچ گئے سرکار کا انتظار ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا کہ تجھے پیسے چاہیے اپنے اونٹ کی قیمت لینے آیا ہے جی سرکار میں اونٹ کی قیمت لینے آیا ہوں فرمایا مسجد میں دو رکعت پڑھ مسجد کا حق ادا کر میرے والد صاحب کا دستور تھا جہاں مسجد میں داخل ہوئے دو رکعت شرط یہ کہ وقت ہونا چاہیے نقلی نماز پڑھنے کا وقت ہو تو فوراً دو رکعت تحیت المسجد پڑھنا سرکار نے کام میں لگا دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا تم دو رکعت پڑھ لیجئے تو مسجد کا تم حق ادا کرو گے اتنے میں تیرے حق کو ادا کرنے کا انتظام کروں گا علماء نے نقطہ لکھا ہے تو سرکار نے ان کی انتظار کی مدت لمبی نہ ہو جائے اس بنا پر نماز میں لگایا اور خود جو ہے رقم کا انتظام کرنے کے لیے گھر میں تشریف لے گئے اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے ان کے ہاتھ میں پیسہ رکھ دیا, نقد رکھ دیا. یہاں ٹھہر کر ایک اور مسئلہ حل کرتے ہیں. اپنے معاملات کو صاف رکھو. دیکھو سرکار نے جو وعدہ کیا تھا مدینے آ کے دوں گا, اس وعدے کے مطابق آپ نے پیسہ چکایا ہے, اس وعدے کے مطابق آپ نے رقم ادا فرمائی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اپنے وعدے جو معاملات کی دنیا کے ہیں ان کو پورے کرنا چاہیے. پورے عالم کے لیے سرکار رہنما ہیں, اس بنا پر آپ کی ہر بات ہمارے لیے عملی ہے. سرکار کی زندگی اسوا ہے, نمونہ ہے. کیسا معاملہ کلیئر رکھا ہے سرکار نے. اب اون تو باندھ دیا مسجد نبوی کے کھوٹے سے اور جانے لگے حضرت جابر. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سامنے آیا. آپ نے فرمایا جابر اونٹ چھوڑ کر جا رہے ہو, سودا ہوا ہے سرکار تو اونٹ تو چھوڑ کے ہی جاؤں گا. فرمایا جاؤ اونٹ بھی لے جاؤ. سرکار نے اونٹ بھی دے دیا, رقم بھی دے دیا. یہ سرکار کی سخاوتوں کا اور احسان کا عالم. ارے آخر سرکار نے ایسا کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں وہ اس لیے کیا کہ حضرت جابر مقروض آدمی تھے, سرکار چاہتے تھے کہ مدد بھی ہو جائے, اس طرح سے تعاون کیا. اور تعاون کو زبان سے کہا بھی نہیں. ہمارے یہاں 10 روپیے دینے والا مسجد کے 10 ٹوال کے اندر گڑبڑ نکالتا ہے, اس میں بدبو آتی ہے, اس میں یوں آتا ہے, ٹوائلٹ میں بدبو ہے, پیسے میں نے دیے تھے, 10 روپے میں کیا کیا دور کرے گا وہ. تو بھی تنخواہ دے گا کہ آپ کی فریادیں ختم کرے گا. اور ویسے بھی تنخواہ بیچارے اماموں کو کم ملتی ہے, ان کو بھرپور دینا چاہیے. کیوں بھائی, شادی میں لاکھوں روپیے کے خرچے ہوتے ہیں, کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ امت کے پاس پیسہ ہے, جب ہے تو ان کو دیجیے نا. یہ دین کے خادم ہیں, یہ خوش رہیں گے تو آپ بھی خوش رہیں گے, آپ کی نسلیں خوش رہیں گی, ان کو علم ملے گا. پڑھائیے اپنی اولادوں کو, لیکن بہتر ہے کہ اپنے ائمہ اور مؤذنین کو اچھے سے اچھے تنخواہوں پر رکھیے, خوش کرنے والی تنخواہیں دیجیے. یہ بات ذرا لمبی ہو گئی, یہ ضمنی چیزیں چل رہی تھی, 3 منٹ رہ گئی ہے. اس میں مجھے ایک بات عرض کرنی ہے جو مقصد ہے آج کا اور خلاصہ ہے. جب سرکار سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی, سرکار میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں, تو آقا نے سوال کیا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ جا تو سبھی رہے ہیں, لیکن یو آر گوئنگ فاسٹر, آپ ذرا جلدی جانا چاہتے ہیں. اس در سم ریزن, کوئی وجہ ہے کیوں جلدی جانا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام ہماری طرح باتیں بنانے والے نہیں تھے, سچے لوگ تھے, جو حقیقت تھی وہ کہہ دیتے تھے. یوں کہا سرکار میں نے شادی کر لی, اور شادی کرنے والے کو گھر کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے. کام پورا ہو گیا ہے سرکار, اس لیے ذرا گھر والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس لیے ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا بہت خوشی کی بات ہے, ہمارے یہاں کا کوئی ہوتا تو غصے ہو جاتا کہ شادی کی پتا بھی نہیں, ہم کو بتایا بھی نہیں. کیا ہمارے ساتھ دشمنی نکالنی تھی تیرے کو بھائی؟ ایک دفعہ تو بتاتا ہم نہیں آتے تھے, کم سے کم لفافہ تو بھیجتے تھے, نہیں کھانے کے لیے آتے تو دعا تو دیتے تھے. لیکن یہ عجیب بات ہے, سرکار نے دنیا کو بتا دیا کہ شادی کی اطلاع نہ دینے کے باوجود نبی نے کوئی شکوہ نہیں کیا, تم بھی شکوے مت کرنا. دے ملے دعوت ٹھیک ہے, نہ ملے تو ناراض مت ہونا, کیونکہ اس کو بہت آسان پروسیجر رکھا ہے, نکاح کو بہت سمپل رکھا ہے. دیکھو جابر نے کر لی شادی تو پتا بھی نہیں ہے سرکار کو, اور شادی کر لی, اور سرکار نے شکوا بھی نہیں کیا کہ تم نے شادی کر لی, ہم کو اطلاع نہیں دی, لیکن یہ ضرور پوچھا کہ تم نے کنواری سے شادی کی ہے کہ کوئی شوہر بھی نہ لائے ہو, کیونکہ تو جوان آدمی ہے نا, تو تجھے جوان لڑکی سے شادی کرنا چاہیے تھی, یعنی کنواری سے, وہ تیرے ہم پلہ ہوتی. سرکار جی تو میرا بھی یہ چاہتا تھا کہ میرے ہم پلہ اور بالکل باقیرہ اور کنواری لڑکی سے میں شادی کروں, لیکن میں نے تمناؤں کو میری بہنوں کے لیے قربان کیا ہے, میری بہنوں کی نگرانی کرنے کے لیے کنواری کام کی نہیں ہے, کوئی تجربہ کار عورت کی ضرورت تھی, اس بنا پر میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کی نگرانی کرے. تو میں نے شادی صرف شہوت رانی کے لیے, خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں کی, بلکہ میرے گھر کی ضرورت بھی ملحوظ تھی, اس بنا پر میں نے شادی کیا ہے. سرکار نے مبارکباد دی اور سرکار نے برکت کی دعا فرمائی. بس یہی خلاصہ ہے کہ شادی ہو گئی پتا بھی نہیں. کتنا سمپل پروسیجر ہے, کتنا آسان معاملہ ہے, سرکار نے اس کو کتنا لائٹ رکھا ہے. اللہ کرے کہ دولت آنے کے بعد ہماری شادیوں میں رسمیں نہ بڑھیں اور نئے نئے پخ نہ بڑھیں, اور سنتوں کا اہتمام نظر آئے تو پھر شادیوں میں برکتیں بھی نظر آئیں گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.